Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Już po czwartej, więc najwyższa pora powiedzieć sobie dzień dobry. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem w składzie następującym: Elżbieta Różycka i Radosław Nałęcz. Do godziny szóstej ten program trwa. Dzisiaj no, całkiem sporo tych informacji, skoro świt do nas dopłynęło, jeżeli można użyć takiego słowa, no bo przede wszystkim bardzo dużo dzieje się na mapie pogodowej, do czego dziś będziemy wracać. Dziś i opady śniegu, ale też śniegu z deszczem, samego śniegu, ślisko na drogach, więc z pewnością będziemy Państwa ostrzegać. W ciągu dnia temperatury plusowe, no ale już te minusy też tej nocy się pojawiły, więc taka szczegółowa prognoza pogody za chwilę. Dzisiaj jest wtorek, 19 dzień listopada, czyli 324 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 42 dni. Elżbieta, Seweryn, Dionizy, Jakub, Matylda, Paweł, Salomea i Teodor dzisiaj świętują swoje imieniny, więc wszystkiego dobrego od trójki. 7.02 o tej godzinie wstanie słońce, o 15.40 zapowiadany jest zachód słońca. No i dziś z wydarzeń ogólnoświatowych przypominamy, mija tysięczny dzień wojny Rosji, ataku Rosji na Ukrainę. Dziś sporo też o tym, ponieważ w Brukseli odbędzie się specjalna sesja Parlamentu Europejskiego. Z tej właśnie okazji przemówienie online wygłosi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ale też przypominamy, że to 410 dzień wojny między Izraelem a palestyńskim Hamasem. To również konflikt, o którym trzeba mówić głośno. Oprócz tego całkiem sporo w krajowej polityce, również międzynarodowej. Serwis Trójki o godzinie 5, ten pierwszy, również się odbędzie. A oprócz tego no, będziemy starać się jakoś złagodzić te doniesienia muzyką, no i rozpocząć mimo wszystko pozytywnie ten dzień. Counting Crows, Accidentally in Love, to jest właśnie to pierwsze nagranie, które pojawia się po godzinie 4. Accidentally in love. Dzisiaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dróg po opadach śniegu i deszczu ze śniegiem na południu i południowym wschodzie Polski. Aktualnie pozostaje również ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwie zachodniopomorskim. No i to ostrzeżenie obowiązuje od wtorku do środy do godziny 9. Również te minusowe temperatury to jest coś, czego oczywiście o tej porze roku możemy się spodziewać, ale coś, co może być takim zimnym prysznicem, jeżeli ktoś właśnie teraz podróżuje, bo może być faktycznie ślisko na drogach. I tak jak mówiłem, do tej sytuacji będziemy się dziś odnosić w ramach Coś mi świta. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na północy, południowym zachodzie i południu Polski. Nad morzem i w obszarach podgórskich porywy mogą zbrzeć do 80-85 km na godzinę. Wiatr będzie się nasilał, szczególnie na północy kraju, zapowiada synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. W nocy z wtorku na środę nad morzem wiatr będzie się wzmagał w porywach nawet do 100 km na godzinę, a na szczytach Karpat do 130 km na godzinę. W środę w ciągu dnia nad morzem znowu nieco silniejsze porywy nawet do 110 km na godzinę, około 100 km na godzinę na Warmii i Mazurach oraz na szczytach górskich. Pogoda nas rozpieszczać nie będzie, a to dopiero wtorek, 19 dzień listopada, cały tydzień właściwie przed nami, więc musimy się uzbroić. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to już jest naprawdę ostatni dzwonek, żeby zmienić opony w samochodzie. 7 minut po godzinie 4. Kazik i Sztos już teraz. Czasu będę jeszcze raz przeżyć to, co się przeżyło, choć wszystkim wokół lat już przybyło. Trzeba być gorszym, by potem stać się lepszym. Trzeba być głupim, by móc stać się mądrzejszym. Można jawnie i można kochać skrycie. Na szale rzuciliśmy dzisiaj swoje życie. By czuć upadek, z wysoka spaść trzeba. Być na dnie, by móc sięgnąć nieba. Tu nie ma sensu na czworo dzielić włos. Na sztos rzuciliśmy swój życia los, życia los. Żeby móc powrócić, trzeba nic nie mieć, by chcieć swój los odwrócić. Kto raz poszukał, kto raz choć był uczciwy, na sztos rzuciliśmy swój życia los, ludzie żywi. Podaj mi rękę, opowiem ci piosenkę. Chcę kochać ciebie z każdym dniem więcej. Na sztos rzuciłem dla ciebie życia los. Na sztos rzuciliśmy swój życia los, życia los. Uporajmy się z tą wiadomością. To nie jest dobry poranek dla tych wszystkich, którzy kibicują polskiej reprezentacji, no ale musimy to przekazać. Kibice załamani porażką reprezentacji w piłce nożnej na PGE na Stadionie Narodowym. Polska przegrała ze Szkocją 1-2. Fani polskiej reprezentacji wskazywali na słabe przygotowanie mentalne polskich piłkarzy. O, słabiutko. Odpadli z sił w końcówce. Niestety. Katastrofa. Różnica mentalu, no. Szkocja remisuje i chcę jeszcze grają, żeby strzelić kolejną bramkę, a my się kładziemy. Nie potrafimy wykorzystać tej sytuacji, no. To tak samo jak kiedyś było z Niemcami, że wszyscy grają w piłkę, a na końcu i tak Niemcy strzelają bramkę, nie? I wygrywają. Tak samo było dzisiaj z nami. może w końcu zwyciężymy coś. Ale nie poddajemy się zawsze z naszą reprezentacją do samego końca. Polacy, nic się nie stało. Porażka ze Szkocją oznacza dla polskiej reprezentacji spadek z najwyższej dywizji rozgrywek Ligi Narodów do dywizji B, no bo byliśmy w A, a teraz będziemy mierzyć się z innymi zespołami, które są w Lidze Narodów B. Sprawdzam, co to są za zespoły. No przynajmniej w tej aktualnej kolejce i Czechy tam możemy spotkać, i Słowenię, również Grecja, Irlandia, Albania, Ukraina, Kazachstan. Dobrze, 11 minut po godzinie 4. Nic się nie stało, to jest takie hasło, które wraca niczym bumerang, no ale może uda się w końcu odkuć za czas jakiś i cieszyć się właśnie już tymi dobrymi informacjami, które będą płynąć z tej konkretnej dyscypliny. Backriders i Shooting Stars teraz w Trójce w ramach Coś mi świta. We'll be right back. The Cranberries i Dreams to już za nami. 19 minut po czwartej, zaglądamy do kalendarium. Rok 1901, 19 listopada, warszawski hotel Bristol przyjął pierwszego gościa, a w 1911 roku założono klub sportowy Polonia Warszawa. Rok 1919, Józef Piłsudski został honorowym obywatelem miasta Białegostoku, a w 1953 roku utworzono Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Rok 1965, w 200. rocznicę powstania Teatru Narodowego oficjalnie otwarto odbudowano Teatr Wielki w Warszawie, a w 1987 roku Ewa Łętowska została pierwszym rzecznikiem praw obywatelskich. Mamy również rok 90., wtedy to Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie otrzymał jako pierwszy w Polsce numer IP. Tak, to są te numery, które pozwalają nam podłączyć się do internetu, który został nadany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. W 2009 roku Sejm RP przyjął ustawę o grach hazardowych, a w 2012 roku Polska formalnie została członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i do tego kolejnego lotu Polaka w kosmos coraz bliżej, właśnie za sprawą uczestnictwa w tym programie, Europejskiej Agencji Kosmicznej. 20 minut po godzinie czwartej w ramach Coś mi świta również kartka z muzycznego kalendarza 19 listopada w 1965 roku urodził się Krzysztof Banasik, członek zespołów Kult i Armia. Krzysztof Henryk Banasik, pseudonimem Banan, który świętuje urodziny. 19 dzień listopada, rok 1965. Wtedy właśnie przyszedł na świat, związany z zespołami Kult i Armia. Gra na waltorni i gitarze, instrumentach klawiszowych, harmonii, a w niektórych piosenkach użycza również swojego głosu. Był także członkiem zespołu Let's Go Rebel, więc najlepsze życzenia drogą radiową przesyłamy. Kolejna data i też związana z polską muzyką, również urodziny. Rok 1967, wtedy to urodził się Paweł Stasiak, czyli wokalista zespołu Papa Dance. Później zmienił nazwę grupy na Papa D. Prowadzi także działalność solową. Chcę je znów na tak. Jej twarz, jej głos, jej dotyk sprawia, że pojaśniam świat. Ta gra też ma swych fanów. Rośnie zazdrości klub. Z dwóch serc jak dwóch wulkanów. Chcesz to idź, nie rób łaski, spójrz. Nasza love tak się kręci jak maxi. Maxi single krótko trwa. Za to piękny sound znika jak wiatr kosmiczny holender. Holender. Tak się kręci jak maxi. Maxi single krótko trwa. Za to piękny sound znika jak wiatr kosmiczny holender. Papa Dance i Maxi Singiel, a to wszystko z okazji urodzin Pawła Stasiaka, który właśnie ten dzień, wyjątkowy dzień, świętuje właśnie dzisiaj. W dzieciństwie był członkiem taneczno-wokalnego zespołu Gawenda, to też warto odnotować, a ukończył studia na Wydziale Produkcji Telewizyjnej i Filmowej na łódzkiej filmówce. Uczył się także w Państwowej Szkole Baletowej w Warszawie. Teraz 28 minut po godzinie 4:00 zajrzymy na jedną z tych ważniejszych płyt. Z pewnością, jeżeli myślimy sobie o latach 80., również Michał Żonkowski w ramach audycji Wielkie Piękno już sięgał po ten album. 19 listopada w 1983 roku ukazał się trzeci album studyjny zespołu Manam, Nocny Patrol. No i właśnie z tej płyty to nagranie. Just Raz, dwa. Tak jest, to doskonały numer, żeby się oczywiście obudzić. Dodajmy też, że powstała wersja anglojęzyczna Night Patrol, Nocny Patrol. Została wydana w Niemczech, a także w krajach Beneluxu. Producentem był Brytyjczyk Neil Black, a projekt graficzny okładki kasety był autorstwa Sławomira Kosmynka. No i też to wydanie MC różniło się graficznie od wydania LP, jak czytamy, czyli wydania Long Play. Płyta była przełomowa, jeżeli chodzi o historię zespołu Manam, no i też zwiastowała zmianę stylu grupy. No i to były lata 80., no właściwie pierwsza połowa lat 80., kiedy to Nocny Patrol ukazał się, a w 84., 19 listopada, w sprzedaży pojawił się drugi studyjny album Nicka Kershawa zatytułowany The Riddle. Kershaw, The Riddle, to już za nami jeszcze jedna data wybrana spośród wielu, które oczywiście dzisiaj zapełniają karty kalendarium. 30, czyli czwarty album studyjny brytyjskiej piosenkarki Adele, również ukazał się 19 listopada, ale w 2021 roku. No i właściwie tytuł albumu, podobnie jak trzy poprzednie, nawiązywały do liczb 19, 21 oraz 25. To oczywiście odniesienie do wieku artystki w trakcie trakcie powstawania. A kiedy Adele stała się tą 30-latką, no to właśnie album 30 trafił do sprzedaży. A na tej płycie m.in. Easy on Me można znaleźć. No i w związku z kalendarium z przyjemnością prezentujemy to nagranie, ten utwór na antenie Trójki. We'll be right back. i znowu zimno za oknem. Tak okropnie. Zapomnijmy o tym na moment. Przytul się mocniej. Tak nie ciągnie do tego co proste. Dusi płuca miejskie powietrze. Może stąd uciekniemy na dobre. Tu tylko i nic więcej. Pewnie chciałbyś, żebyśmy gdzieś poszli. Wszystkie bilety wykupione. Ale ja nie będę się martwił. Na co mi one? Przeglądamy portale internetowe, celowo omijając te informacje związane oczywiście z wczorajszym meczem. To oczywiście jest też temat numer jeden, jeżeli chodzi o wszelkie platformy, gdzie można wymieniać komentarze. Również pojawia się sporo publikacji związanych z tym wczorajszym spotkaniem, kiedy to Polska przegrała ze Szkocją i też spadła do niższej dywizji. Na razie Michał Probierz, to możemy powiedzieć, trener polskiej reprezentacji, nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Pewnie też do tego meczu będziemy wracać i w serwisach, ale też zwłaszcza w serwisach sportowych. No to jest temat numer jeden, który oczywiście generuje mnóstwo komentarzy, ale pomyślałem sobie, że skupimy się na innych doniesieniach, między innymi na tym, że do rekordowej transakcji doszło w Warszawie. Na rynku nieruchomości ultraluksusowych zdarzają się transakcje, które przechodzą do historii. Taka będzie na pewno sprzedaż rezydencji na warszawskim Żoliborzu za niemal 50 milionów. To nowy rekord w Polsce. Wyszukiwanie ofert niedostępnych na rynku i budowanie relacji z klientami to klucz do sukcesu w sprzedaży luksusowych nieruchomości. Rezydencja składa się z 9 sypialni, garażu na 8 samochodów, siłowni z sauną, a także systemów inteligentnego domu. No i też o tym można dziś przeczytać na Business Insider. O tym rynku nieruchomości ultraluksusowych 50 milionów złotych. To jest ten nowy rekord, o którym no, pewnie jeszcze długo będziemy pamiętać w kontekście cen nieruchomości. Zresztą no, ta dyskusja na temat wysokości cen metra kwadratowego to też już jakiś czas temu przetoczyło się przez naszą antenę. Oczywiście wiemy, że jest bardzo trudno kupić własne M, ale myślę, że akurat taka informacja jest już zupełnie poza skalą no, śmiertelników. Nasz śmiertelników jednak faktycznie trzeba mieć całkiem niezły kapitał, żeby pozwolić sobie na taki zakup. Korea Północna trenuje żołnierzy w Ukrainie przed prawdziwą wojną. W cudzysłowie to są takie nagłówki, które faktycznie powodują gęsią skórkę. To z kolei jest wyborcza.pl. Tutaj możemy przeczytać o tym, co się dzieje właśnie w Korei Północnej w kontekście wojny, a że dzisiaj do tego tematu będziemy wracać, bo to tysięczny dzień inwazji Rosji na Ukrainę, no to jest to jeden z tych pewników, które, tych tematów pewnych, które właśnie w ciągu dnia będą komentowane na naszej antenie. Do przeglądu portali internetowych jeszcze wrócimy po godzinie 5:00, teraz za kwadrans wybije. Ta godzina 5:00 właśnie. Outkast i Miss Jackson w trójce. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas. Mamas, mamas. Baby mamas, mamas. Yeah, go.

To jest Koma i na pół, na krótko przed godziną piątą, no bo to 8,5 minuty i będzie piąta i pierwszy serwis trójki, czyli te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. To przed nami również prognoza pogody. To jest bardzo istotna wiadomość. Florence and the Machine i Spectrum już teraz powoli rozpoczyna swoją przygodę z anteną programu trzeciego. Proszę zrobić głośniej radio, bo myślę, że to jest ta kategoria utworów, które doskonale pasują do porannej gimnastyki. Oh,